papa. Pesa na kofia se papa, kozame aponela mayo. Nangolanga nini papa, tolinga nanga inayo, oliko ya motema. Yo mobali nanga, tolinga nana miso babo, kiba mone bate mwe. Nangolanga nini papa, ekoela nga ilelo, babo tiba kotuna. Delio na boy na ngande bobanda pesanga yi respect wa ponela ngayo o pesanga yi kilo bonga mwasina yo ya motema taro sena ponelio na boy na ngande bobanda. Oyo kito kwe chérie, oyo wanga ye chérie. Oh na pondeli yo mobali nanga, mwama oyo kelanga. Basangwe, na pondela mana ya weo. Eloko moko e papa, na boyi te bombata. Eloko royo, bamengi kolinga. Oh, na pondeli yo na kibisi yo, mwama oyo kelanga. Basangwe, na pondela mana ya weo. Elanga mapa e papa, na boyi te bombata. Yo imange talie, oye bisa ye ayoka e. Nenge nanga ye chérie. Oh, na pondeli yo mobali nanga. Mobali nanga, mwama oyo kelanga. Basangwe, baponela mana ya weo. Eloko moko e papa, na boyi te bombata. Thank you. Ayeto, Ayeto.